بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم سورة ياسين دا مكي سورة دي نازل شويد ورست لسورة الجن أو مخي لسورة الفرقان ترتيب قرآنكي شبك ديرشم نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی یو سلوی اختم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار ہے سورت الفاتر کی دیار لس دلائل عقلیہ بیان شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بننے نو دی سورت کی دلیل نقلی بیانی گی پا مسئلہ توحید بننے او پا نپیر شفاعت قہریہ بننے دا پیغمبرانو ذکر کی گی او دا صاحب یاسین ذکر بکی گی دویم ربط دما قبل سردار سورة الفاتر کی اس بات دا توحید دا اللہ تعالیٰ شب دلائل و عقلی و بانی نو سورة یاسین کی اللہ تعالیٰ خی طریقی دا تبلیغ دغه مسئلہ ورسوائی خوبا کم طریقہ بانی سنگ چې اللہ تعالیٰ پیغمبرانو او دغه سی صاحب یاسین دا اللہ تعالیٰ دا دغا دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا مسئلہ تبلیغ کرے دغه سی ورسوائی شہادت با بکی راضی قتلی گئی با زخمیان کی گئی با خلق بم کوهی تا غردائی پانسی کئی بم او دغسی چوکونو کی بم زلندائی خدا اللہ تعالی دین چرے اغا پا صحیح تر قوانی بیان کی داور سورت دا نپی دا شفاعت قهریا زان دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کئی تاسو چی رچا عبادت کوئی پا دنیا کی نو پا آخرت کی مبیا دا اللہ تعالی دا عذاب ندیو نشی بچ کولے دا اللہ تعالی دا عذاب نمبیا نشی بچ کولے نو چې دا الله تعالی دا عذاب نمدشي بچ کوله نو داسې اعمال وکي داسې عقیده خپل کړي چې پاغي باندې د الله تعالی دا عذاب نه بچي د سورې یاسین ډیر فضائل دا په حدیث کې بیان شوی دي دې سورۃ ته سورۃ قلب القرآن ملکی دا سورۃ ته دا قرآنی کریم دا قلب دی دا سورۃ د قرآنی کریم زړه دی دې سورۃ ته سورۃ العظیم ملکی دی سورت تا سورت القاضیم ملے کی دی سورت تا سورت المدافعم ملے کی ان کانت الا صیحت واحدتن دا بکی راجی ستا پیدایش چرے دا یو چغا وا بستا پیدایش ولی ستا مرگ چرے دا یو چغا دا ناسا پورت مرگ راشی نو ستا دوباره جون چرے بس بیا یو چغا دا دا دی سورت بس دغه حاصل او دغه خلاصه دا ستا راتلل په سویحه باندې دي بس یو چغه او ستا د دنیا نتلل بس یو چغه ده بس مړ بشي ډاریک او ستا دوباره ژوندې کیدل هغه په سویحه باندې دي بس یو چغه ده دوباره به ژوندې شي بیا د دې سورت فضائل ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې هغه پوره تفصیلات سره ذکر کړی هغه کتلی شي یاسین الله تعالی پوهې دی په معنا دې حروف باندې والقرآن الحکیم دا واو دا قسم دا پارا دی والقرآن الحکیم او قسم دی پا قرآن منی الحکیم قسم دی پا قرآن منی پا تور دا شهادت الحکیم چا غر حکمتون ندک دی تفسیر جلالین یو بلا معنی کری دا الحکیم پا معنی دا المحکم سرا او قسم دی پا قرآن کریم منی قسم دی پا قرآن منی الحکیم چا غر حکمتون ندک دی یا الحکیم چا غر محکم کتاب دی چه اغا من سخکی گی نا یو بلا معنی تست ما سوره یونس که سوره یهود کی کڑی و الحکیم معنی داره چی حاکم دی اللہ تعالی کتاب داره پیسلو کتاب دی داره حکمت کتاب دی دا اللہ تعالی کتاب به حاکم می دا جواب قسم زه شیره این نکل من المرسلین یقینن تا خام خواد رسولان نی خام خواد تر پیغمبران نی علا صراط مستقیم پا غلار برابر بننی علا صراط مستقیم دا ذکر د صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو اول وصف د رسالت شو انک لمن المرسلین ته پیغمبري او بیا ورستو ذکر کیږي صفت د نبی صلی الله علیه وسلم اعلی صراط مستقیم او تی په غلاره نه غوانی تی په غلاره برابر باندې تنزیل العزیز الرحیم دا دریم جواب قسم نه او په دې کې صداقت د قران کریم بیانیږي ورستو د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم نه قسم دے پر قرآن من نے جواب قسم سرے اے پیغمبر ترشتن پیغمبرے نو قسم دے پر قرآن کریم من نے جواب قسم سرے تنزیل العزیز الرحیم نازل کلے شوی دی دا پتا باندے نازل اول دا دی دا غزور اور ذات دا طرف ندی الرحیم چی رحم کون کرے اصل عبارت دا سرے نزل تنزیل العزیز الرحیم نازل کلے شوی دی دا پتا باندے دا طرف دا غزور اور ذات نر رحیم چی رحم کون کرے دا درہم جواب قسم شو لیتون دیرا پا دی کی ذکر دا مقصد دا رسالت دا پیغمبر اللہ تعالی ولی را لے گلے دے او ذکر دا مرسلن الیہم دا پیغمبر اللہ تعالی چا تر علی گلے دے نو دا دو خبری پا دی آیات کی بیانی گی لیتون دیرا دیر پارچیارا تور کی قومنا قوم تا ماتا هم من نذیرین ما اون دیر آبا هم چی ندے یرا ندے اور قلیشوی مشترانو دا غیتا پا هم غافلون نو دیو بی پروا دی دیو غافل دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ تعالی را ولی گا نو پا داغ وقت کی طول خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخری پیغمبر تا محتاجو او خلق کری اغا غاپل شوی دا اللہ تعالی دا دین نا ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام نورست اللہ تعالی بل پیغمبر نور علی گلے پا حدیث کرا غلی دی لیس بینی و بینه نبیون دا عیسیٰ علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام پا مند کی بل پیغمبر نور آغلے او دیر مدتی را شوی زمانہ دا پترت اغیطا ویلے کی اللہ تعالی پیغمبر را ولی گا دیر پارا چی خلق وی ریگی دا اللہ تعالی دینو منی لیتون دیر دیر پارا چی را ور کیتا قومنا قومتا ما اون دیر آباهم چی را ندر ور قلیشی مشران دا غیطا پا هم غافلون ندیو بی پروا دینا خبر دی دا اللہ تعالی دا دیننا لقد حق القول علی اکتریم دی آیات کیوس اللہ تعالی ذکر کی هر کل چی دا پیغمبر رشتونه دی او دا اللہ تعالی را کتاب رشتونه کتاب دی نو دا خلق دا ټول خلق بیا ایمان ولی نراوڑی نو دی آیت که اللہ تعالی دا غی جواب بیانی لقد حق القول علی اکثرهم یقیناً پورا شوی دے القول حجت علی اکثرهم بڑیر خلق بانی فهم لا یؤمنون نو پس دیو ایمان نراوڑی دا القول نو مراد تیرے یا تی حجت مراد دے اللہ تعالی پر علی گلو دا پیغمبر بانی حجت قائم کا نو چی ایمان نراوڑی حجت پی قائم شوی دے یا دا القول المراد حق القول المراد تیرے پیسر تقدیر تی مراد دا پس دا دیر و خلق و بارکی را تقدیر پیسر شویده چی دیو با ایمان نراوڑی نو سوک چی ازلی بدبخت تری پا تقدیر که بدبخت تری کلی شویده بس اغاسیم ایمان نراوڑی نو دیو جنن طول خلق ایمان نشی راوڑده اینا جعلنا فی آناقیم اغلالن اینا جعلنا یقیننا چو منگا فی آناقیم دری پزتون کی اغلالن توقنا فهیا الی الاذقان فهم مقمحون فهیا نوی بدغه توقنا الی الاذقان تر ددنو پوری فهم مقمحون نردیو سرونه وا پورته کلای شوی تدی آیات مطلب بانی دان پوی کی توجیهات په ګډیر دی زدا صدو توجیهات کوم صرف یو قول مسرین دار چې مراد دی نه دا ابو جهل دی نور کافران تی مراد دی نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ باندې ولاړو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی کرا دعوت تیرو کاؤ نو دا کافران براغلل ابو جہل او داغی مرگری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منکولو کوشش بیاو کا نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وحلو ارادہ بیاو کللا نو داغی سٹونا داغی لاسونا با سٹونا تا ون خطل بس دا لاسونا بے سٹونا تا ون خطل نو دا بنا پا دی باندی دا آیات بیا لگی دا لقد حق القول سرا دا قول نمراد سو بنا پا اول توجیح باندی مراد تینا حجتو نو هر کله چې ته د الله تعالی د پیغمبر وحی په سپیړه باندې او ستا د لاس دی غاړی ته بن شو او دا اتکړی شو دغه سی او دا وتړلی شو نو دا حجت په تا باندې قائم شو چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی او ته پنه حق باندې نو په هم لا یمنون بیا هم دی ایمان نراوړي دویم قول هم پسې دار چې دا په قیامت کې دا احوال د قیامت الله تعالی بیانې او بدی کې ذکر د عذاب د تخویب اخروی دی ذکر دا عذاب دیر منکرینو لقد انا جعلنا فی اعناقهم یقینا اچو منگر دی پسټونه کی د قیامت په ورځ باندې سشیوت الله تعالی چی اغلالا توقنا فهیا الی الاذقان نو غبا تر د زنو پوری ری زمانه ده ځان پوی کې بده باندې دا توق چې کم دی غاړی ته چولې کیږي دا و دومره پلنی چې مړی نه واخلا تر د زنه پوری دا ټوله مړی به دا سره لاندې کړي دومره پلن توق بی دومره پلن زندیر بی په هم مقبهون نو سر نر دی و پورته کړلای شوی دا توق دومره پلنی چې زنه ته ودا سره اړم شوی د ډیر پلن والی د وجنه نو دا سر به داسې راښکته کولی نه شي، بلکې دا سر بې پورته وي، ځکه دا تاوق چې دی دغه ډېر زیات اغپلن دی، هغه ډېر زیات غټ دی. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. په دې آیات کې هم دغه مخکینی دغه توجیهات دي دا کم بیان شول. نبی صلی الله علیه وسلم بکره د الله تعالی دین بیاناو، کافران براغل نبی صلی الله علیه وسلم به منی کاو، نو په تور د معجزې باندې الله تعالی به دیو په دیوالونو کې راګیر کړل، بس نبی علیہ السلام ته دی ورسېدل نه شول، دیوالونه به د نبی علیہ السلام نه چاپېره شول. او دویم قول هم په سرین دار چې نه دی کی تخویف او خروی دی، دیو په جهنم کې راګیر کړل شي چې هغه جهنم راګیر دی په دیوالونو کې، د جهنم نه سلور دیوالونه چاپېره تاو دی، او یو دیوال پلنواله هغه په مقدار د سلويختو کالو باندې دی. وجعلنا من بين ايديهم او جوړو مونږه د دیو مخې ته صدن دیوال، ومن خلفهم صد او دیو نه شاته دیوال، فاغشيناهم نو پس راګیر به کدیو لرافهم، نو راګیر به کدیو لرافهم لا یبصرون، نو پس دیو به هیڅ نه ویني، نبی له سلام نه لیدل، او یا په جهنم کې دیو هیڅ نه ویني. وسواء عليهم او برابر د پدیو باندې ا اندر ته مکه تیار ورکې دیو لره عملم تندرهم او که تیار نه ورکې دیو لره لا یمنون دی ایمان نه راوړي. سورۃ البقره کې تفصیل ویل شوی دی، یعنی د زد او د عینات د وجنه دیو ته انذار او عدم انذار دایو شند کړي. نو بیا سوال درازي ال دغه تاسو ته سوال او جواب ذکر کړو، هر کله چې دیو ایمان نه راوړي انذار او عدم انذار ته برابر دي، نو دا پیغمبر انذار بیا ولې کوي؟ نو تاسو دغه نه جواب کوي چې انذار او ته پیدا عدم انذار او انذار ته یو شند کړي، پیغمبر چې خپل ذمہ هغه سکی هغه دا کوي، پیغمبر ذمہاری دغه چې دا ود الله تعالی دین بیانې. انما تنذر من اتبع ذکرا، یو طرف ته زدیان او عنادیان دي، نو هغې ته د الله تعالی د پیغمبر بیان هیڅ قسم پیدا نه ورکوي، او دویم د هغې په مقابل کې انابت والا دي. نو دې آیات کې انابت والا دو صفتونه ذکر شوي دي، چې انابت والا و ته ته چې د الله تعالی دین بیانې نو هغې ته پیدا ورکوي. دو صفتونه کومه دي؟ یو اتباع د قرآن کریم، او دویم خشیت د رحمان ذات. نو څوک چې د قرآن اتباع کوي او د الله تعالی نه یریږي، نو په هغې باندې بیان بیا ډیر زیات اثر کوي. او بیا د هغې دوه جزاګانې الله تعالی ذکر کړي دي، یو به الله تعالی ګناهونه معاف کړي، او دویم الله تعالی به ته اجر عظیم ورکوي، هغه سره جنت به ته الله تعالی ورکوي. نو دوه صفات د انابت والاو بیان شول، او دوه جزاګانې د هغې بیان شولې. انما تنذر من اتبع ذکرا، یقینا یره ورکې ته پیدا نه کوي یاره، یا مخکې مې ته معنا وکړه په سورة الفاتر کې انما تنذر څه معنا وغځه کې، ستا یره او ستا بیان اثر کوي په هغه چا باندې اتباع ذکر چې هغه تابیداری کړی د ذکر، تابیداری کړی د نصیحت. تفسیر جلالین دا ما چېرته کوم معنا وکړه، تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده، انما تنذر یقینا پیدا ورکوي ستا انذار، یقینا پیدا ورکوي ستا بیان، یا اثر کوي ستا بیان په هغه چا باندې اتباع ذکر چې هغه تابیداری کړی د نصیحت. تفسیر جلالین لیکلی دي انما ينفع انذارك، ستا انذار پیدا ورکه هغه چاته اتباع ذکر چغه تاویداری کړه نشت. مراد درې نه قران کریم ته مراد ده، او قران ته ذکر ولې وي؟ درته الله در یادې، درته الله تعالی پیغمبران در یادې، خبر قیامت ته در یادې، نو دا کو ته ذکر ولې کی؟ وخشی الرحمن، او یره کې د رحمان ذات نبی الغیب په حال ده نه لیدل کی، په حال ده نه لیدل کی. فبشره بمغفرتین، نو دو جزاګانې الله تعالی دغه ذکر کوي، زیر ورکه هغې ته په بخنه باندې الله تعالی بیا ګناهونه معاف کړي، و اجر کریم او ثواب لوی، الله ثواب عزتمن، دې نه مراد جنت دی، الله تعالی به ته جنت ورکړي. انا نحنو نحیی و نکتو، انا نحنو نحیی الموت و نکتو ما قدمو، په دې آیات کې الله تعالی اوس ذکر کوي، عرب تر مقبل سردارې، په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي وخت د اجر ورکولو. الله تعالی به دې انابت والو ته اجر او ثواب کړه ورکی، دی آیات کې الله تعالی دا غیزی کرکی، هغه په قیامت کې ورکی، هغه بعد مرگ نه وروسته الله تعالی ورکی. انا نحنو یقینا مونږه نحی الموتا، ژوندي کوو مړو لره، و نکتبو ما قدمو، دی آیات ته ولږ توجه کوي، و نکتبو لیکو مونږه ما قدمو هغه عملونه چې دی مخکې کړي دي، ما قدمو من الاعمال. ابن کثیر رحمت الله علیه وی دیو چې کومه مخکې اعمال لیکلي دي الله تعالی مونږه غم لیکو، و آثارهم او هغه ورستو اعمال، و آثارهم هغه ورستو اعمال هم د دې ولیکل کیږي، و آثارهم د دې نه مراد څه دی؟ کسوک غواړی چې پوره تفصیل زده کین نو ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر ترجو کئ دا غی مبارک ډیر احادیث بیان کړی او پوره وضاحت هغه کړل زه تاسو ته خلاصہ دغه ذکر کوم و آثارهم مراد درې قدمونه لې چې جماعت طرف ته چاغستې jihad طرف ته چاغستې ته کار خیر د پاره و آثارهم او د دې قدمونه اغم لیکل شوی دی د نیکو اعمالو په نیک اعمال نامه کې لیکل شوی دویم قول داره چې د آثارهم نه مراد اغه نیک یا بد اعمال چې انسان ورستو پری خیر خپل ځان د مرګ نه ورستو چا ټی وی وی سیار اغه سره کور کې په غانو بجانو کې سټی اغه سره خپل ویلې موبایل اغه سره نو آثارهم ورستو بد اعمال یا چا ځان نه ورستو چره چاله قران اغه سره جماعت جوړ کړی دی نو پاغه باندې چې عمل کیږي چا ته علم خو دلې دی نو آثارهم نیک یا بد اعمال چې د ځان نورستو پریخي نو هغه هم لیکل کی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه لپاره بیا مثالونه ذکر کړی دي چې نیک چیزونه چې انسان د خپل د مرګ نورستو پریک دي درس او تدریس کړه دي چا کتاب لیکل دي یا یو څه چې وقف کړی دي د الله تعالی د رضا لپاره د الله تعالی په لار کې چا جماعت جوړ کړی دي مسافرخانه جوړ کړی دي یا پولې جوړ کړی دي دا نیک اعمال چې ورسره دنه پاتې کیږي او بد اعمال کوم دي چا ټیکسونه ایجاد کړی دي ټیکسونه اخلي او دغه سي غزل دي دغه سي غاني بجاني دي د لوبو آلات و غیره دي نو دغه ټول سری و آثارهم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه پوره تفصیل بیان کړی دي انا نحن نحی الموت یقینا منګه جون نکوم لره و نکتو ما قدمو او لیکوم انگا اغا عملونا چی دیو مخی لیگری دی ما قدمو من الاعمال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و آثارهم او اغا ورستانی کارونا دیو اغم لیکنو و کل شین او هر یو شین احصویناه را گر کردی منگا غیدر پی امام مبین پا اغا کتاب خکارا کی فی امام مبین دا دین مراد تفسیر موردی لیکری دی امام مبین ای اللوح المحفوظ مراد دنین اللوح المحفوظ دی مراد دی یو نقطه ته ویمه هغه دا تقدیر کتاب تا او لوح محفوظ تا امام مبین ولی ویل کیږي ایمان امام ویل کیږي مقتدا تا امام ویل کیږي پیشوا تا چې هغه مخ کې خلک پاغي بس اور پسې هغه ته ویل کیږي امام نو د تقدیر کتاب تا او لوح محفوظ تا امام ځکه ویل کیږي دا انسانان چې ورستو سکی نو دا هغه سکی چې په لوح محفوظ کې لیکل شوی لکه سرنګی چې امام مقتدا دی خلک پاغه پس روان شاته خلک هغه سکی چې هغه امام یې کوي نو دغه سی لوح محفوظ ته امام ځکه ویل کیږي چې دا انسانان چې سکی نو دا هغه سدي چې په تقدیر کې لیکل شوی دی گویا کی دغه لوح محفوظ دا مقتدا شو او دا خلک چې سکی نو دا مقتدیان شو لستو ځکه دا دغه مطابق کوي کنه سی په تقدیر کې لیکل شوی دا کوي